To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 6 lutego, minęła 9. Justyna Mączka i Artur Ewertowski, zapraszamy na serwis Trójki. Za 2 godziny prezydent ogłosi decyzję w sprawie ustawy o IPN-ie, to już oficjalna informacja. 2 pożary w Łódzkiem i na Śląsku, są ofiary śmiertelne i osoby ranne. CBA zatrzymało byłego szefa mazowieckiego NFZ-u, ma usłyszeć zarzuty korupcyjne. Kancelaria prezydenta ogłosiła na Twitterze, Andrzej Duda ogłosi decyzję w sprawie noweli ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej o godzinie 11, a może ją podpisać, zawetować lub skierować do Trybunału Konstytucyjnego. W salonie politycznym Trójki zastępca szefa prezydenckiej kancelarii Paweł Mucha pytany, czy możliwa jest taka opcja, że prezydent podpisze ustawę, a później w Sejmie zostanie złożona kolejna nowelizacja, odpowiedział. Doszliśmy do takiego momentu, że musimy twardo powiedzieć, oczywiście także prawda historyczna, ale nie ma zgody, tak jak mówię, na tego rodzaju wypowiedzi, które uwłaczają godności naszej narodowej, godności Polaków. Z tego, co pan powiedział, wynika, że prezydent podpisze tę ustawę. Zgodnie z nowelizacją ustawy o IPN-ie, każdy, kto publicznie i wbrew faktom przypisuje polskiemu narodowi lub państwu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za zbrodnie popełnione między innymi przez III Rzeszę, będzie podlegał karze grzywny albo pozbawienia wolności do lat 3. Nowelizacja wywołała sprzeciw w Izraelu, Stanach Zjednoczonych i na Ukrainie. 2 osoby zginęły w pożarze, który wybuchł w kamienicy w Wieluniu. Ewakuowano 12 osób, 1 jest ranna. Informację w tej sprawie przekazał Grzegorz Kasprzyczak z miejscowej straży pożarnej. Niestety po przygaszeniu i przeszukiwaniu pomieszczeń natrafiliśmy na ciała 2 osób. Są to kobiety w wieku 61 i 88 lat. Mężczyzna, który został ewakuowany z balkonu, ranny, został przetransportowany do szpitala. Jest to mężczyzna w wieku 64 lat. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wybuchu ognia. A pożar także w kamienicy w Siemianowicach Śląskich. W tym przypadku ofiar śmiertelnych nie było. 4 dzieci i 2 dorosłe osoby trafiły do szpitala, relacjonuje rzecznik Siemianowickiej Straży Pożarnej Mariusz Rosenberg. Stwierdzono zadymienie częściowe klatki schodowej oraz pożar na najwyższej kondygnacji. Na szczęście pożar został zlokalizowany w dosyć wczesnej fazie i nie przedarł się na dach. Przypuszczalna przyczyna to prawdopodobnie zaporuszenie ognia. Z kamienicy trzeba było ewakuować 14 osób. Były szef mazowieckiego NFZ-u zatrzymany przez CBA. Adamowi T. zarzucane jest przekroczenie uprawnień dla uzyskania korzyści majątkowej. Podczas śledztwa okazało się, że były dyrektor podpisał umowę z prywatną firmą medyczną wbrew zakazowi, poinformował Temistokles Brodowski z CBA. A firma w wyniku oszustwa straciła wcześniejszy kontrakt, bo pobierała opłaty od pacjentów za operacje refundowane z NFZ-u. Mimo to ówczesny dyrektor mazowieckiego oddziału funduszu podpisał z nią nowy kontrakt wart prawie 14 milionów złotych, wyjaśnił Brodowski. Zatrzymany trafi do nadzorującej śledztwo prokuratury okręgowej w Jeleniej Górze. Tam zostaną mu postawione zarzuty. Jeden świadek będzie dziś odpowiadał na pytania sejmowych śledczych zajmujących się piramidą finansową Amber Gold. To szef resortu spraw wewnętrznych w rządzie Donalda Tuska, Jacek Cichocki. Były szef MSW Jacek Cichocki dowodził resortem w latach 2011-2013. Wcześniej był także sekretarzem stanu w kancelarii premiera i sekretarzem rządowego kolegium do spraw służb specjalnych. Sejmowa komisja do spraw Amber Gold ma go dziś zapytać między innymi o współpracę podległych mu służb w działaniach związanych ze spółką Amber Gold. Posłowie chcą także dowiedzieć się, czy z byłym ministrem kontaktowali się najbliżsi przedstawiciele szefa finansowej piramidy Marcina P. Michał Fedusia, Polskie Radio. A tymczasem według ustaleń Rzeczpospolitej były szef CBA Paweł Wojtunik nie podpisze protokołu przesłuchania przed Komisją do Spraw Amber Gold. Przesłuchanie odbyło się 2 tygodnie temu. A Wojtunik twierdzi w rozmowie z gazetą, że pytania były pod z góry założoną tezę. Komisji nie interesowały odpowiedzi. Gdyby były szef CBA odmówił podpisania protokołu, byłby pierwszym świadkiem, który tak postąpił. Łatwiej będzie można zrobić zakupy w zagranicznych sklepach internetowych. Po południu Parlament Europejski zagłosuje nad wprowadzeniem zakazu geoblokowania w Unii. A chodzi o utrudnianie klientom dostępu do sklepów internetowych ze względu na ich kraj zamieszkania. Wczoraj wieczorem nad tym tematem debatowali europosłowie, a tę dyskusję śledził Karol Surówka. Geoblokowania w Polsce doświadczyło około 70% konsumentów. Polacy skarżyli się m.in., że zagraniczni sprzedawcy nie dostarczają produktów do Polski, nie akceptują polskich kart płatniczych albo przekierowują klienta na inną stronę z uboższą ofertą. Zdaniem poseł sprawozdawcy Róży Thun, przygotowana zmiana ma tę formę dyskryminacji zakończyć. Nie jest przecież, proszę Państwa, normalne, aby w zjednoczonej Europie XXI wieku wciąż istnieją tak bezsensowne ograniczenia Część europosłów krytykowała, że przewidywany zakaz geoblokowania nie obejmie rynku audiowizualnego. Julia Reda z grupy Zielonych przekonywała, że dla ludzi to właśnie ta sprawa jest najważniejsza. Ta regulacja nie naprawi problemu zablokowanego dostępu do filmów, telewizji, programów czy nawet e-booków. Karol Surówka, Polskie Radio. A w Trójce poranne wiadomości sportowe. Przygotował je Adam Malecki. Wczoraj złożyli ślubowanie, wylecieli samolotem rejsowym z Warszawy do Seulu, a potem samochodami przemieścili się do Pjongczangu. Nasi skoczkowie narciarscy są już w wiosce olimpijskiej, gdzie będą przygotowywać się do startów. A te już niebawem. Pierwszy konkurs na skoczni normalnej w sobotę. 17 lutego zawody na skoczni dużej, a dwa dni później rywalizacja drużynowa. A oficjalny początek 23. zimowych igrzysk olimpijskich w piątek. Wówczas podczas ceremonii otwarcia chorążem reprezentacji Polski będzie łyżwiarz szybki, złoty medalista z Soczi, Zbigniew Brudka. Jestem pod wielkim wrażeniem, jestem bardzo dumny, że będę mógł prowadzić naszą reprezentację podczas ceremonii otwarcia. Jest to dla mnie ogromny zaszczyt. Klątwa mi nie jest straszna, także trzymamy kciuki za dobre występy tutaj w Pjongczang i naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem, że będę mógł właśnie nieść naszą flagę i reprezentować nasz kraj. Nasz kraj za oceanem. W koszykarskiej lidze NBA od lat godnie reprezentuje Marcin Gortat. A i dzisiaj miał spory udział w zwycięstwie Washington Wizards. Czarodzieje pokonali na wyjeździe 111 do 102 Indiana Pacers i było to ich piąte zwycięstwo z rzędu. Gortat zdobył 11 punktów, miał 9 zbiórek i jedną asystę, a to wszystko w ciągu 20 minut, które spędził na parkiecie. Wizards w konferencji wschodniej zajmują czwarte miejsce. W hokejowej lidze NHL na wschodzie rządzi drużyna Tampa Bay Lightning. Jednak tym razem lider przegrał 2-6 z Edmonton Oilers, a bohaterem został kanadyjski hokeista Connor McDavid. 21-latek zdobył 4 bramki i miał asystę. Amerykanie żyją NBA, NHL, a także NFL i niedzielnym Super Bowl, w którym pierwszy raz w historii zwyciężyli futboliści Philadelphia Eagles. W tym roku jednak oglądalność finału nieznacznie spadła w porównaniu z poprzednimi latami. Super Bowl w ostatnich latach w Stanach Zjednoczonych przed telewizory przyciąga ponad 100 milionów widzów, czyli średnio co trzeciego Amerykanina. Tym razem oglądalność jednak nieznacznie spadła, dokładnie o 7% w porównaniu z zeszłym rokiem. W niedzielę przed szklanym ekranem zasiadło blisko 103,5 miliona mieszkańców USA. To najgorszy wynik od 2009 roku, kiedy to oglądalność wyniosła blisko 99 milionów widzów. Super Bowl wciąż jednak należy do najlepiej oglądanych tutejszych wydarzeń w historii amerykańskiej telewizji. Tegoroczny spadek jest zgodny z wcześniejszymi prognozami. Cały zakończony właśnie sezon Ligi NFL oglądał się gorzej. Mecze futbolu amerykańskiego przyciągały przed telewizory średnio 9% widzów mniej. To efekt m.in. protestów zawodników wobec nierówności społecznych, które miały miejsce podczas hymnu USA. Taką postawę bardzo ostro krytykował Biały Dom. Z Miami, Jan Pachlowski. Kolejny sport w Trójce o 17. Zapraszam w imieniu Krzysztofa Łoniewskiego. Na południu pogodnie, za to na północy i w centrum pochmurno z przelotnymi opadami śniegu. Na północy porywisty wiatr. Minus 4 stopnie dzisiaj w Bieszczadach, w centrum minus 2, na Dolnym Śląsku minus 1, a na Pomorzu Zachodnim w okolicach 0. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Aż do 50 rat 0% w Mediamarkt. Bez odsetek, bez prowizji. Kupując nowoczesny oczyszczacz powietrza Philips za 1349 zł, oszczędzasz 50 zł. A kupując ekspres automatyczny Siemens za 3399 zł, oszczędzasz 300 zł. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 15 grudnia wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja ważna do 11 lutego. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Mediamarkt, precz z nudą. Moja babcia to jest taka silna, że wygrywa nawet z dzieckiem na rękę. A moja babcia ma tak mocne kości i mięśnie, że rozłupuje orzechy w rękach. Czyli twoja babcia to taki dziadek do orzechów? Moja babcia to super babcia. Każda kobieta po 50 roku życia powinna dbać o mocne kości i mięśnie. Ja biorę regularnie suplement diety Vitrum D3 z naturalną witaminą D, który skutecznie podnosi jej poziom w organizmie, co potwierdziły badania. Vitrum D3. Kup w aptece. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy.

To będzie ciąg dalszy opowieści o muzycznych nominacjach do Nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej. W cyklu opowiem wam piosenkę. Po 10:00 płyta tygodnia, trójkowy detektyw i Katarzyna Cygler, następnie zagadkowi goście, którzy opowiadać będą o powiązaniach Agnieszki Osieckiej z Julianem Tuwimem, budyniem i rock'n'rollem. Przed 11:00 jeszcze fajny film od Ryszarda Jaźwińskiego. W ostatniej godzinie naszego spotkania kącik kulinarny Anusz Widelec od Katarzyny Pruchnickiej i odrobina niby poezji od Jana Niebudka. Już myślałam, że jakaś głupia blondyna napisała, ale sprawdziłem tę całą Czubkowską i jednak to po prostu wredne, nudne babsko, któremu się wydaje, że jest wielkim publicystą. W minioną niedzielę w jednym z warszawskich klubów komediowych odbył się wieczorek pod tytułem Poezja hejtu w cyklu Co? Proszę więcej szczegółów na ten temat. Ostatnim elementem dzisiejszej audycji będzie kolejny odcinek powieści w wydaniu radiowym, a teraz obiecywane szaleństwo. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much. Barclay. Narzekaliśmy, że ładna wiosna, ładna jesień tej zimy i doczekaliśmy się za radiowym oknem. Ładnie, przyjemnie, cicho. Takiej pogodzie należy się piosenka okolicznościowa. Na całej połaci śnieg. Różne postaci. Śnieg. Na siostry i braci zimowy plakacik. Śnieg. Śnieg. Na naszą równinę. Śnieg. Na każdą mieścinę. Śnieg. Na tłoczek przed kinem, na ładną dziewczynę. Śnieg i śnieg.

i Karolina Mózgowiec. Witam. Kłaniam się. Panie Adamie, zaczynamy od wymiany władz w PKN Orlen. Daniel Obajtek zastąpi na stanowisku prezesa Wojciecha Jasińskiego. Odwołano też dwie osoby z zarządu, a w piątek trzy osoby z Rady Nadzorczej. I można powiedzieć, że wybrano nowego człowieka do nowych zadań, choć Daniel Obajtek nie jest zupełnie nowym człowiekiem. Wcześniej był prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a ostatnio prezesem Energii. A poprzednio wójtem Pcimia. Zgadza się. Tak, rzeczywiście, no Orlen jest taką no, największą polską spółką, największym dostarczycielem podatków, no kluczowa firma z punktu widzenia gospodarczego, więc to, co tam się dzieje, ma znaczenie nie tylko dla samej firmy i jej pracowników, ale również dla nas wszystkich. Mam wrażenie, że cała ta zmiana jest związana ze zmianami w rządzie i z polityką premiera Morawieckiego, który ma troszeczkę inne spojrzenie na kwestie funkcjonowania takich gigantów, tych czempionów w gospodarce. Zdaje się, chciałby, żeby one się angażowały w jakieś projekty gospodarcze, które on sobie wziął na cel, a tu zdaje się prezes Jasiński, który był dotychczas prezesem, zdaje się, miał trochę inne spojrzenie, więc to mogło zadecydować o jego dymisji. Mówi się o budowie atomu, że teraz to jest nowe wyzwanie. Budowie elektrowni atomowej dla PKN Orlen. Tak. No jest to jedna z takich powracających jak bumerang tematów. Właściwie nie bardzo wiadomo, czy tą elektrownię atomową my będziemy budować, czy nie, ale już wiadomo, że Polska Grupa Energetyczna, która jest liderem i właściwie, bo formalnie trwa proces przygotowania do budowy pierwszej elektrowni atomowej, no wiadomo, że PGE nie udźwignie takiego ciężaru, no więc szukany jest bardziej jakby mocarniejsza jakiś filar do tego. Bogatszy. I bogatszy, taki, który będzie miał zdolności do zadłużenia się odpowiedniego. No i w tym momencie Orlen jest takim jednym z kandydatów. Na światowych giełdach silne wyprzedaże. Duże spadki zaczęły się w piątek w Stanach Zjednoczonych. W tym tygodniu mamy kontynuację. W przypadku niektórych indeksów mówimy o spadkach rzędu 4-5%, czyli naprawdę dużo. Czy to chwilowa zadyszka, czy już niepokojący sygnał? To zdaje się, wiele osób by chciało wiedzieć. Rzeczywiście, no zwykle jest tak, że na giełdzie, to giełda to nie jest taka ulica jednokierunkowa, że jak coś rośnie, to ono będzie rosło cały czas, a mieliśmy okres takich wzrostów intensywnych. Bardzo intensywnych, więc tak. Teraz faktycznie może być przez dłuższy czas odbicie. I w tym momencie, jak te wzrosty tak się przeciągają, no to zaczyna rosnąć taka niepewność i czasami jakiś jeden sygnał powoduje no taki trochę instynkt stadny, że inwestorzy zaczynają się zastanawiać, czy się nie wycofać. No i jest takie odreagowanie. No jak na razie rzeczywiście no to odreagowanie no było spore, ale nie mające jeszcze takich rozmiarów kryzysowych, więc raczej wygląda wszystko na to, że to jest taka korekta trochę no wynikająca z kilku elementów. Między innymi z tego, że właściwie zaczęły się pojawiać pierwsze jakby raporty firm mówiące o jaką mają sytuację, no i jest tam kwestie również polityki z prezydenta Trumpa, niejasność co do polityki monetarnej nowej, także no wszystko to mogło dawać taki efekt. Nad Bitcoinem i innymi kryptowalutami zbierają się czarne chmury. Wczoraj największa polska giełda Bitcoina znalazła się na liście ostrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego. Oczywiście ruchy też w innych krajach są, w Chinach między innymi, zmierzające do ukrócenia handlu kryptowalutami. A jeden Bitcoin kosztuje już 6 000 dolarów, czyli bardzo mało w porównaniu ze szczytem 20 000 dolarów. No właśnie, i to jest takie pytanie, jaka jest rzeczywista wartość? Bo to jest tak, że to tak jak z akcjami. No ja, oczywiście, że akcje mają swoje szczyty i mają swoje doły, no ale zawsze jest ta taka analiza fundamentalna, ile warta jest ta spółka. Natomiast ciągle jest to pytanie, ile warte jest, właśnie co stoi, jaka wartość realna stoi za Bitcoinem. I to jest właściwie takie pytanie trochę bez odpowiedzi. No i z tego względu właśnie wartość Bitcoina jest oparta na braku zaufania do gospodarki realnej, do tego, co robią rządy i tego wszystkiego, co się dzieje, więc trochę to jest taka, to jest taki bunt taki anarchistyczny, sieciowy inwestorów, którzy nagle umówili się, że pewne zapisy komputerowe będą dla nich miały większą wartość i nimi handlują. Oczywiście za Bitcoinem stoi realna, że tak powiem, praca komputerów, ponieważ Bitcoin jest, powstaje w wyniku tak zwanego kopania. To są takie wielkie serwery, które rozwiązują takie zadania matematyczne i to strasznie długo trwa, w związku z czym tam bardzo dużo energii elektrycznej jest potrzebne, w związku z czym emisja tego Bitcoina jest kontrolowana właśnie w ten sposób, no ale ta wartość jest niepewna. No i teraz nagle się okazało, że jeszcze na dodatek można tym handlować w sposób taki nieczytelny i państwa trochę zazdrosne są o to, że ich pieniądze mogą się stać, tak powiem, mieć alternatywę. Mało popularne. No tak, no i w Polsce też jest w tej chwili przygotowany projekt ustawy o zwalczaniu prania brudnych pieniędzy, który będzie regulował kwestie tych kryptowalut, no bo to jest rzeczywiście zjawisko chyba trwałe, ale jednocześnie no i trudno mi, to bardzo będzie ciekawe, w jaki sposób one zostanie uregulowane, bo jakby istota tych kryptowalut jest taka nieregulowalność, to znaczy on się reguluje sam, a państwa zdaje się tego najbardziej się boją. Wartość transferów pieniężnych z Wielkiej Brytanii do Polski spada, natomiast bardzo rosną przekazy pieniężne z Polski na Ukrainę i pracujący w Polsce obcokrajowcy wysyłają już niemal tyle samo do swoich rodzin, co polscy emigranci do Polski. I chyba można kilka wniosków wysnuć z tego, między innymi taki, że dla Ukraińców stajemy się już takim krajem, jakim kilka lat temu była dla Polaków Wielka Brytania. To na pewno. To zresztą widzimy w tej chwili już, że tak powiem, że tych Ukraińców pracujących w Polsce jest tak wielu, że czasami ten język ukraiński, rosyjski taki można usłyszeć na każdym kroku. I no to są takie mechanizmy dosyć naturalne. To znaczy, że zawsze jest ten pierwszy okres takiej emigracji zarobkowej, zwykle z takim poczuciem pewnej tymczasowości. Rodzina została w kraju, więc do niej się właściwie z myślą o niej się pracuje, tam się oszczędza, tu się przesyła, żeby rodzina miała, ale potem jeżeli jakieś, że tak powiem, zachodzą w życiu tych ludzi zmiany, zapuszczają korzenie, ściągają rodziny albo tworzą te rodziny, to po prostu większe potrzeby są tam na miejscu, no i te więzy takie między krajem a tym miejscem pracy stają się coraz słabsze i no i w tym momencie również to widać w przepływach finansowych, więc pewnie będzie tak samo z Ukraińcami. I na koniec walka gigantów. Kolejna odsłona wojny handlowej między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Zaczęło się od pralek i paneli słonecznych. Stany Zjednoczone podniosły drastycznie cła na import tych towarów. Teraz Chiny odpowiadają i wprowadzają wszczęły dochodzenie antydumpingowe w sprawie amerykańskiego sorgo wykorzystywanego do pasz. Czyli wojna o pralki i teraz też o zboże i pewnie będzie odpowiedź. No na pewno i to jest taka rzeczywiście trochę sytuacja absurdalna, dlatego że w ogóle badanie dumpingu w przypadku chińskich produktów jest szalenie trudne, ponieważ ustalenie tam jakichkolwiek realnych kwestii przy takiej mocno sterowanej gospodarce jest i oceny, czy to jest poniżej kosztów produkowane, czy nie, czy rzeczywiście to jest jakaś konkurencja realna, czy tylko taka centralnie sterowana. Ale oczywiście Chińczycy próbują, tak powiem, tworzyć takie wrażenie, że to jest, że oni mogą tą samą bronią bronić się jak kraje właśnie Unii Europejskiej, jak Stany Zjednoczone. Nie wiem, do czego to doprowadzi, ale chyba do niczego dobrego. Adam Grzeszak, polityka, i Karolina Mózgowiec. Do usłyszenia. Zapraszamy

Peter Gabriel śpiewał, a opowiadać będzie Violetta Myszkowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja bym cię chciała zapytać na początku, kiedy oglądałaś ostatni raz western? Western. Czy to musi być taki, że są panowie w kapeluszach, czy na przykład Lucky Luke też się liczy? Lucky Luke też się liczy. To niedawno. A byłabyś czarnym czy białym kapeluszem tak zwanym? Zawsze zastanawiałam się, czy jest opcja w kratkę. To ja bym była w kratkę. Opowiem wam piosenkę. Nie bez powodu zapytałam o western, ale od początku. Posłuchamy dzisiaj kolejnej ścieżki dźwiękowej nominowanej do Oscara z obrazu, który ma szansę również na statuetkę w kategorii najlepszy film. Trzy billboardy za Ebbing, Missouri to opowieść z małego miasteczka, w którym wszyscy się znają. Pewnego dnia na mało uczęszczanej drodze na billboardach, których nikt nie używał od lat 80., pojawia się wiadomość adresowana do szefa lokalnej policji. Od mamy brutalnie zamordowanej nastolatki. Jak to się stało, że po 7 miesiącach od tragedii jeszcze nikt nie został aresztowany? Te billboardy stają się takim wyrzutem sumienia i ludzie reagują na nie naprawdę bardzo różnie. Muzykę napisał Carter Burwell. To jest jego druga nominacja w tej kategorii. Jeśli znają państwo twórczość braci Coen, to znają państwo też jego. To u nich Burwell nabrał doświadczenia w komponowaniu muzyki, która w stosunku do tego, co widzimy na ekranie, jest dość przewrotna. To jest, myślę, dobre słowo. Nieszablonowa na pewno. Na przykład Fargo. Fargo to jest historia morderstwa opowiedziana w formie czarnej komedii. I muzycznie to są nawiązania do bardzo klasycznych kompozycji z czasów Złotej Ery Kina, do melodramatów głównie, czyli coś, czego spodziewalibyśmy się chyba najmniej w kontekście czarnej komedii i z zabójstwem w tle. Natomiast w trzech billboardach Burwell nawiązuje też do klasyki kina, ale nieco innego gatunku. Główna bohaterka Mildred, wspomniana już matka zamordowanej nastolatki, jest takim twardym charakterem. Jest bardzo zmotywowana, żeby sprawiedliwości stało się zadość. I to w miejscu, w którym ta sprawiedliwość jest dość opieszała, a w niektórych przypadkach wręcz niechętna. Gdzieś w powietrzu wisi pytanie, czy w takiej sytuacji można wziąć sprawy w swoje ręce. I tutaj na myśl kompozytorowi przyszedł Dziki Zachód. Nawiązanie do westernów nie było zamierzeniem reżysera Martina McDonagha, ale kiedy Burwell podzielił się z nim swoim pomysłem na muzykę, przyznał, że Mildred to faktycznie taki John Wayne. Jest kilka scen, w których Mildred idzie na posterunek policji i idzie takim pewnym krokiem. Język jej ciała mówi, że nie będzie żadnych kompromisów. I wtedy w tle pojawia się temat przewodni rodem ze spaghetti westernu. Mildred goes to war, czyli Mildred idzie na wojnę. Mandolina, gitara, dzwon gdzieś w tle, no i oczywiście głębokie ukłony w stronę Ennio Morricone. Reżyser i kompozytor zgodzili się jednak, że muzyka nie może tak brzmieć cały czas, bo będzie brzmiała zbyt ironicznie, a w końcu nie jest to komedia, tylko historia opowiedziana na poważnie. Dlatego zdecydowano, że oryginalna ścieżka dźwiękowa będzie pojawiać się w filmie nieco rzadziej. Napisano też kilka utworów, które odnoszą się do samej Mildred i tego, co przeżywa, bo często tego nie widać na ekranie i tylko muzyka to sygnalizuje. A całość dopełniają utwory innych artystów folkowych. Na przykład wokalistka Amy Enel zaśpiewała piosenkę, która pojawia się na końcu filmu. Buckskin Stallion Blues to jest utwór, który ma 30 lat i jako pierwszy wykonywał go Townes Van Zandt i teraz w wykonaniu Amy Enel. Heard you sing in tones of silver. Heard you cry on a summer storm. I loved you, but but you did not know it. So I don't think about you anymore. Now you're gone, I can't believe it. I don't think about you anymore. 3 and 4 were 7. Z filmu 3 billboardy za Ebbing, Missouri, z filmu, do którego muzykę skomponował Carter Burwell. Violetta Myszkowska wróci ze swoimi opowieściami za tydzień o tej samej porze. Jeszcze mam pytanie westernowe. Zdarza ci się chodzić takim krokiem a la John Wayne po naszych radiowych korytarzach? Tak, ale to wtedy, kiedy w głowie gra mi muzyka z filmu Dobre, Złe i Brzydki. To my teraz Państwa zostawiamy z piosenką i idziemy ćwiczyć na korytarzu. En el mundo habrá un lugar para cada despertar, un jardín de paz y de poesía, porque puestos a soñar, fácil es imaginar esta humanidad en armonía.